دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس منزل کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت اور حکمت والے کی طرف سے. تین چار آیتیں سورتیں اسی آیت کریمہ سے نازل ہو رہی ہیں, تقریباً اسی طریقے سے شروع ہو رہی ہیں, اور ان کی تفسیر میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہم نے نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ, اور اس کی ایک معیار مقرر کی ہے. ایک تو اس میں سے کوئی چیز بھی باطل نہیں ہے, جو بنایا حق ہے, اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز, بظاہر جس کو ہم سوچتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ہماری زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں, لیکن ہر چیز جو بھی اللہ جل مجد الکریم نے پیدا فرمائی وہ باتیں نہیں فرمائی, وہ سارا کچھ نہ کچھ مقصد ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسا ضرور موقع آتا ہے کہ جب ہر چیز کی انسان کو احتیاج ہوتی ہے, اور انسان یہ سوچتا ہے کہ آج اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میرا پتہ نہیں کیا ہوتا. کبھی کسی کا جب مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے کیوں پیدا کر دی, اس کا کیا مقصد ہے, وہی چیز اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے اور وہی چیز اس کی زندگی کے لیے ضروری ہو جاتی ہے. والذین کفروا انذروا معرضون, اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرتے ہیں, یعنی کافروں کو جو ہے وہ وقت قیامت کے آنے کا احساس نہیں. اس چیز سے مراد یا تو عذاب ہے یا روزے قیامت کی راشت یا قرآن پاک جو باس و حساب کا خوف دلاتا ہے, ڈراتا ہے. مولدون وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں, اس پر ایمان نہیں لاتے. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ, کہہ دیجئے کہ کیا بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا جس کو پوجتے ہو, وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا معبود بناتے ہو ٹھہراتے ہو, ارونی ماذا خلقوا من الارض, دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کون سا ذرہ بنایا, ام لہم شرک فی السماوات, یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے, ایتونی بکتاب, لاؤ کوئی کتاب, من قبل ہذا, اس سے پہلے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے اتاری ہو. مراد یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید توحید اور تعالی شرک میں ناطق ہے, اور جو کتاب بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس میں یہی بیان ہے کہ تم کتب الہیہ میں سے کوئی یہ کتاب ایسی لے آؤ جس میں تمہارے دین اور بت پرستی کی شہادت ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ لاؤ کوئی ایسی کتاب جو قرآن سے پہلے ہو اور اس میں تمہاری ان باتوں کا کوئی ثبوت ہو. چلو تم مجھ پر تو یہ نہیں مانتے کہ مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، تم یہ تو مانتے ہو کہ حضرت موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر کتاب نازل ہوئی، دیگر انبیاء پر صحائف و کتب نازل ہوئی، تو کوئی ایسی کتاب تو لاؤ کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ بتوں کو پوجنا چاہیے اور بتوں کی پوجا کرنی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو کسی عالم کا کوئی قول ہی لے آؤ کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ نے کسی شریعت میں بھی شرک کو جائز رکھا ہو۔ ان کون تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، اپنے اس دعوے میں کہ خدا کا کوئی شریک ہے جس کی عبادت ایسے نے تمہیں حکم دیا ہے، تو لاؤ کوئی کتاب، کسی کی آیت، کسی عالم کا قول یا کسی نبی کی شہادت لے کر آؤ۔ لیکن نہیں ہو سکتا، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسے کو پوجے، یعنی بتوں کو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ، جو قیامت تک اس کی نہ سنے، اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے۔ کہ دیکھیے پوجا تو کسی کی بھی جائز نہیں، چاہے وہ سنے نہ سنے اللہ کے سوا، وہ بات کا جواب دے یا نہ دے، کسی کی بھی جائز نہیں۔ لیکن کافر اتنے پاگل ہیں کہ بتوں کو پوچھ لے، یعنی چلیے کچھ نہ کچھ تو آج سوچتا ہے کہ فلاں کو پوچھ رہا ہے، اس کی کچھ اس نے کرامات دیکھی، معجزات دیکھے، حالانکہ یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اتنی نادانی، اتنی بے وقوفی کہ ایک بت کو، جماعت کو پوجنا شروع کر دیا، وہم دعائهم غافلون، اور وہ ان کی پوجا کی خبر تک نہیں رکھتے، کیونکہ وہ مار جماعت اور بے جان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی پوجا کر رہا ہے۔ تو تم کس کی پوجا کر رہے ہو جس کو تمہاری اس پوجا کا علم تک نہیں ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، جب سب محشر میں حاضر ہوں گے، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور ان سے منکر ہو جائیں گے جو یہ ہماری پوجا کرتے تھے، اور کہیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، در حقیقت یہ اپنی خواہشوں کے پرستار تھے۔ تو کتنی بڑی ذلت ہوتی ہے کہ جب آدمی جس کے کاندھے پر، جس کے بھروسے پر سارا کام کرتا ہے، وہ ہی انکار کر دے، جس آدمی کے ساتھ آدمی کا رشتہ ہوتا ہے اور جس کے بل بوتے پر اس کائنات کے سارے کام کرتا ہے، بڑی شیخی بخارتا ہے، کہ وہی اگر انکار کر دے اس کو پہچاننے سے، تو آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ تو جب مجھے تیر کے بت کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں اپنی عبادت کا نہیں کہا تھا، جب فرعون و حامان، حالانکہ وہ کہتے تھے وہاں انکار کر دیں گے، دشمن ہوں گے، جو عبادت کرتے ہیں وہ ان کے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ ان کے دشمن ہو گے جو عبادت کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں، یعنی اہل مکہ پر، قال الذين كفروا، تو کافر بولتے ہیں، کافر کہتے ہیں، للحق کے، حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آئے، ہذا سحر مبین، یہ تو معاذ اللہ کھلا جادو ہے. اس کے جادو ہونے میں شبہ نہیں, اور اس سے بھی بدتر بات کہتے ہیں جس کا ذکر ابھی آگے آتا ہے. اتنی اچھی بات, صاف سیدھی کلام کو جادو کہہ دینا کتنی بڑی زیادتی ہے. ہم یقولون افتراہ, یا کہتے ہیں انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا. معاذ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ تو کلام انہوں نے خود گھڑ لیا ہے. قل ان استرئیتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا, تو تم فرماؤ اگر میں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے. یعنی اگر بالفرض میں دل سے بناتا اور اس کو اللہ کا کلام بتاتا تو وہ اللہ تعالیٰ پر استرا ہوتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے استرا کرنے والے کو جلد عقوبت میں گرفتار کرتا ہے. تمہیں تو یہ قدرت نہیں کہ تم اس کی عقوبت سے بچا سکو یا اس کے عذاب کو دفع کر سکو. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ پر استرا کروں جبکہ تم میرے ساتھ چلتے بھی نہیں ہو, اور مجھے یہ بھی نہیں کہ اگر میں اللہ پر معاذ اللہ کو جھوٹ بولوں گا تو تم بچا لو گے. تم تو ویسے ہو ہی نہیں ہو, تم تو کر سکتے ہی نہیں ہو. تو اس لیے کس طریقے سے میں اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہوں؟ وہ عالم بما تفیدون فیہ, وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو, اور جو کچھ قرآن پاک اور میری نسبت تم کہہ رہے ہو اللہ جل مجد کریم بہتر طریقے سے جانتا ہے. کفا بہی شہیدم بینی و بینکم, وہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ. مجھے اور کسی کے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. میری نبوت کا گواہ رب, و کفا باللہ شہیدا, محبوب تیری نبوت, تیری شانوں اور تیری عظمت کا گواہ اللہ ہی کافی. کوئی اور مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے. اللہ جل مجد کریم تیری نبوت کا, تیری شانوں کا, تیری عظمتوں کا گواہ ہے. اے کافرو, تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ کافی ہے جو بتا دے گا تمہیں قیامت کے روز کہ میں نے سچ کہا تھا اور تم نے سچ کو جھٹلایا تھا. وہو الغفور الرحیم, حالانکہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اگر تم کفر سے توبہ کر کے ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تم پر رحم اور برکت اور کرم کی بارش نازل فرمائے گا. کل ما کنت بدعا من الرسل, اور تم فرماؤ کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. یعنی مقصد یہ کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے تو تم کیوں نبوت کا انکار کرتے ہو؟ کیا پہلی مرتبہ صرف میں ہی اگر ہوں وہ نبی آیا؟ مجھ سے پہلے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انبیاء اکرام آئے. میں تو پہلا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے کئی رسول آئے. بدعا من الرسل, بدعا نئی چیز جس کی پہلے مثال نہ ہو. تو میں ایسا رسول تو نہیں ہوں کہ پہلے کوئی رسول آیا ہی نہ ہو. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا. یہ وہ آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ جس کو بار بار بس بدتینت لوگ ایسے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنی آخرت کا بھی انجام کا بھی پتہ نہیں ہے. وہ بالکل ہماری طرح بے خبر ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں فرمایا, اس کے معنی مفسرین نے کئی بیان کیے. ایک تو یہ کہ قیامت میں جو میرے تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں, یہ معنی ہو تو یہ آیت منسوخ ہے. مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک بڑے خوش ہوئے. جیسے آج کل ایسی آیتیں پڑھ پڑھ کے جو ہیں وہ ایسی آیتیں پڑھ پڑھ کے آیت کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس طرح ڈانتے ہیں, دیکھو نبی کو اپنا دلم نہیں ہے, نبی تمہارے بارے میں کیا جانے. وہ مشرکین مکہ بھی اس آیت پر بڑے خوش ہوئے, تالیاں بجانے لگے, ڈنڈورے پیٹنے لگے, دیکھو اس نبی کو اپنا بھی پتا نہیں ہے اور ہمارا بھی پتا نہیں ہے. لات عزا کی قسم, اللہ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں ہے. اگر یہ قرآن کا ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کے بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. جب کافر اس بات پر خوش ہوئے کہ دیکھو نبی کو اپنی خبر ہے، کیا قیامت کے روز ہوگا، اے یہ عجیب لوگ ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، تو وہ عشرہ مبشرہ ان کو ساری دنیا کہے. ارے جن کو اپنا پتا نہیں ہے ان کو کس طریقے سے ابو بکر کا پتا چل گیا، ان کو کس طریقے سے عمر کا پتا چل گیا، ان کو کس طریقے سے عثمان و علی کا پتا چل گیا کہ یہ جنتی ہیں. جس کو اپنا تو چونکہ یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، یہ جتنا علم ہے الا ما یوحى الیہ، مگر میں تو وہی کتاب ہوں، مجھے اللہ سب کچھ بتا رہا ہے. تو کافر بڑے خوش ہوئے. جیسے آج یہ لوگ ہیں یہ آقا کریم پر ایسی ایسے پڑھ کے اعتراض کرتے ہیں، آقا کریم کے علم کا انکار کرتے ہیں. کفار تو تھے ہی ایسے، یہ لوگ بھی انہی کی سنت پر چل رہے ہیں. جب وہ خوش ہوئے تو اللہ جل مجد الکریم نے آیت کریمہ نازل کر دی، اور فوراً اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، محبوب ہم نے تیرے صدقے تیرے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. صحابہ اکرام نے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کو مبارک ہو، آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ حضور کے ساتھ کیا کرے گا اور مومنین کے ساتھ کیا کرے گا. اور اگر دوسرا قول آیت کا مانا جائے، جیسا کہ دوسرا قول آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آدھر کا حال تو حضور کو اپنا بھی معلوم ہے، مومنوں کا بھی معلوم ہے، مکذبین کا بھی یہ مانا نہیں، مانا یہ ہے کہ دنیا میں کیا کیا جائے یہ معلوم نہیں، اگر یہ مانے لیے جائیں تو بھی آیت منسوخ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بھی بتا دیا لجد ہے اور بہرحال اللہ جل آیت القریب نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرما دیا، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے. اور اگر ذرائع بمعنی ادراک بالقیاس یعنی عقل سے جاننے کے معنی لیے جائیں، یعنی اللہ جل مجد القریم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، تو یہاں آبری کا لفظ ہے، عالم کا لفظ نہیں، آرفو کا لفظ نہیں، تو آبری کا لفظ ہے، تو آبری کا معنی درائق بھی ہوتا ہے. تو اگر اس کا معنی درائق بالقیاس لیا جائے یعنی عقل کے حساب سے جاننا، تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے. اور آیت کا اس کے بعد والا جملہ اس کا معید ہے، علامہ نیشابوری نے اس آیت کی تحت فرمایا جس میں نبی اپنی ذات سے جاننے کی ہے، من جہت الوحی جاننے کی نہیں ہے، اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایک شخص کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. افسوس ان لوگوں پر جیسی آئے یہ بھی نہیں دیکھتے، ناسخ و منسوخ کو نہیں دیکھتے، ظاہر و خفی کو نہیں دیکھتے، نفس کو نہیں دیکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑا قرآن کا اور شور مچا دیا، قرآن نے کہہ دیا ہے، اللہ کے نبی تم کہہ دو مجھے نہیں علم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا. تو جیسے ہم جو ہیں وہ نہیں کچھ جانتے، تو اللہ جل مجد الکریم بھی کچھ نہیں جانتا، اللہ کے رسول بھی معاذ اللہ کچھ نہیں جانتے. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، اللہ جل مجد الکریم نے یہ جو فرمایا تو فرمایا میرا علم جو ہے وہ درائت کا نہیں ہے، عقل اور قیاس کا نہیں ہے، میرا جتنا علم ہے الا ان اتبع الا ما یوحى الیہ, میرا سارا علم رب کا علم ہے, میں اپنی طرف بے چکی باتیں نہیں کرتا, اٹکل پچی نہیں لگاتا, نجومیوں کی طرح باتیں نہیں کرتا, میرا علم جو ہے وہ خالص تک وحی الہی سے ہے, مجھے ہر بات میرا رب بتاتا ہے, میں اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہوں. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, اگر ذرائع کو آدمی سمجھ جائے کہ میرے آقا کا علم علم الہی ہے, ذرائع پر کیا کوئی علم نہیں ہے کہ ایک آدمی سورج کو دیکھ کے بادل کو دیکھ کے کہہ دے بارش ہوگی, یہ کیسے پتا چلا, بادل آ گئے ہیں اور جب بادل آتے ہیں عام طور پہ بارش ہوتی ہے, سورج کو دیکھ کر کہہ دے کہ دھوپ نکلے گی, بھائی کیسے پتا چلا, کیونکہ سورج کو دیکھ کے کہہ دیا, میرے آقا کا علم ایسا نہیں ہے کہ چیاپا لگا کر بتا دیا جائے یا آپ کا پچو سے بتا دیا جائے یا آپ کا علم جو ہے وہ کیسی علم ہو, نہیں بلکہ کیا مانا کہ محبوب میں یہ کیا سے نہیں جانتا, میں یہ اٹکل پچھو سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, ہاں مجھے جو علم ہے وہ میرے رب کی وحی کی طرف سے, مجھے میرے رب نے حتمی علم عطا فرمایا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک کے بارے میں جانتے ہیں, کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, میرے آقا کی امت کے ایک ایک شخص کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم ہے. کئی لوگوں نے منافقوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر رکھا جائے, منبر رکھا گیا, ایک تو بخاری کی حدیث ہے مسجد نبوی میں منبر رکھا گیا, دوسری جو مشہور حدیث ہے کہ آپ حضرت طلوع سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اونٹوں کے پلانے کا منبر بنایا گیا اور آقا منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے, سلونی اما شے تم آؤ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو, تو ایک کھڑا ہوا اور عرض کی من ابی یا رسول اللہ, آقا میرے باپ کا نام کیا ہے, فرمایا ابو کا حذافہ مولا صالح, دوسرا اینا مصرعی بتاؤ میرا ٹھکانہ کہاں ہے, فرمایا مصرع کا جہنم, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا غصہ آپ غضبناک ہو گئے ہیں تو عمر فاروق اٹھے, رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبعثا نبیًا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے, ہم دین اسلام کے امام ہونے پر راضی ہو گئے, ہم قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر راضی ہو گئے اور ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے. تب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ منبر سے نیچے تشریف لائے تو آقا کریم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے, پہاڑ بجٹ میں آیا محبت کے ساتھ, تو فرما دیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسکن یا یہ حج جبل لیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان, رک جا پہاڑ, تم پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے آدمیوں کو کہا, حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو, جب دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہیں, آپ کے ہونٹ مبارک سے خون بہ رہا ہے, حضرت مالک بن سنان دوڑے اور آ کر آپ کے ہونٹ کو اپنے منہ میں لے لیا اور چوسنے لگے, لوگوں نے کہا یا مالک ادم ادم ادم, اے مالک خون ہے خون ہے خون ہے, اور قرآن میں واضح طور پر آیا ہے حرمت علیکم الدم, تم پر خون جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, تو خون مرد پر حرام ہے, ہر چیز کا حرام ہے, تو انسان کا تو درجہ اولا حرام ہے, تو جب آپ نے آپ کا ہونٹ چھوڑا تو ہونٹ جو تھا اس سے سارا خون چوس چکے تھے اور وہ پیلا ہو چکا تھا, تو کہا لوگو تم کہہ رہے تھے خون ہے خون ہے, اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس زمین پر جنتی چلتا ہوا دیکھنا ہو مالک بن سنان کو دیکھ لے تو اس کے خون کے ساتھ میرا خون مل چکا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پچھنے لگوائے اور خون اقدس دیا کہ عبداللہ جاؤ کسی جگہ پہ جا کے ایسی جگہ نہ کھاؤ کہ جہاں بے ادبی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو اپنی ہتھیلی پہ لیا, دیکھتے جا رہے ہیں کبھی کسی پہاڑی پر جاتے ہیں, یہاں رکھوں گا یہاں بھی کوئی چرند پرند آ جائے گا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, یہاں رکھوں گا کوئی آدمی اوپر سے گزر نہ جائے. سوچتے سوچتے مقام پر پہنچے, کہاں رکھوں کہ جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو, تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے منہ میں ڈالا اور اس کو پی لیا. جب پیا تو واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عبداللہ ما فعلت بی ما فعلت بدمی, اے عبداللہ میرے خون کے ساتھ کیا کیا, اب کی حضور ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ اب کوئی اس کی بےعدبی نہیں کر سکے گا, کوئی اس کو چھو نہیں سکے گا, کوئی اوپر سے گزر نہیں سکے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے میرا خون پی لیا ہے. اب کی ہاں پیارے آقا, فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ لے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے. سنایا ابھی یہاں سے ایک شخص آئے گا اور اس کو دیکھو کہ وہ جنتی ہے. اس دیکھا تو سین عثمان غنی تھے, آپ حضرت طلحہ کے کوئی بیر ہا پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ نے ارشاد فرمایا بلال سے, بلال کوئی اندر نہ آنے پائے. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا, بلال دیکھو دروازے پہ صدیق آئے ہیں, انہیں جنت کی بشارت دی دو اور میرے پاس پہنچا دو. حضرت صدیق آئے, بعد میں پھر فرمایا بلال جاؤ اور دیکھو عمر آئے ہیں, ان کو جنت کی بشارت دی دو اور اندر بھی بلا لو. تو کتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں, جنت کی ضمانتیں دی ہیں. تو اس کا معنی ظاہری طور پر یہ کرنا کہ اللہ کے نبی کو علم ہی نہیں ہے, یہ منسوخ, اس کا حکم منسوخ ہے. میرے پیارے کائنات ہے اور جہنمی ہونے کا بھی علم ہے. اصل بات یہ ہے ان اقدار اللہ ما مروحا الیہ, میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو اللہ جل مجد الکریم نے میری طرف وحی فرمائی ہے. وما آنا الا نذیر مبین, اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا. قل فرما دیجئے میرے محبوب, ارائیتم اتقان من عند اللہ وکفرتم بہ, اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا, وشاہدہ شاہدن, تم فرماؤ بھلا دیکھو تو کہ وہ قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا. وشاہدہ شاہد من بنی اسرائیل الی مثلہ, اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا. حضرت سینا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بتا چکے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی برحق ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے بنی اسرائیل والو, اس نبی کا انکار نہ کرنا, اس قرآن کا انکار نہ کرنا, دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اور ہو گئے تو فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا معتبر ترین شخص کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا نے پوچھا کہ تم عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو کہنے لگے کہ کریم ہے, اچھا ہے, اچھے باپ کا بیٹا ہے, عالم ہے, عالم باپ کا بیٹا ہے, چونکہ ان کے راہب تھے بہت بڑے, مناظر تھے, پڑھے لکھے تھے, اور ان کے والد بھی بڑے بہت بڑے ان کے راہب تھے, پادری تھے. تو آپ نے پوچھا پہلے بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, کہا یہ تو اچھا ہے. تو کہا جو یہ کہے گا مانو گے, کہا ہاں ہاں مانیں گے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کو کہا آقا کریم نے آپ بتاؤ, تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, لوگوں سنو, یہ آقا سچے آقا ہیں, یہ اللہ کے آخری رسول ہیں, ان پر اللہ جل مجد الکریم نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو فرمایا ایک بنی اسرائیل کا آدمی گواہی دے چکا، کلمہ شہادت پڑھ چکا، فآمنا واستکبرتم، وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، اسی کو تم ہی تو ہدایت دینا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے تھے مناظر کے لیے، کیا وہ اللہ کے نبی سے مناظرہ کرتے ہیں، لیکن جب بدوہا کا چہرہ، جب اللیل کی زلفیں، جب یاسین کے دان اور جب یا حضرت علم نشرہ کا سینہ دیکھا تو فوراً پکار اٹھے شہاد اللہ الہ الا اللہ و شہاد اللہ محمد عبدہ و رسولہ۔ لوگوں نے کہا عبداللہ تجھے کیا ہو گیا، ہم تجھے لائے تھے مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے، تو کہا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھو، کیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہے، یہ حسن و جمال اللہ کے محبوب کا ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا حسن کہ جو دیکھیں لوگ اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، جس نے محبوب کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو مان لیا، اور اس لیے لطو مینو باللہ و رسول ہی، میں نے تمہیں شانی اس لیے دی محبوب، لوگ دیکھیں تجھے اور ایمان مجھ پر لے آئیں۔ تو اسی اللہ جل و عز و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے انکار کر دیا، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ جل مجد و کریم ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ محبوب کو دیکھ کر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر دینا، اس سے بڑا اور جو ہے اس سے بڑی گمراہی اور اس سے بڑا ظلم و ستم اور کیا ہو سکتا ہے۔ رسی اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کو اللہ جل مجد الکریم ہدایت نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، اس لیے آج صرف ایک رکوع کا جو ہے وہ اس پر ہی ہم ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ آگے سے درس دیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ محبوب کے صدقے پڑھنے اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ ہم عزت والے ہو جائیں، ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو قرآن جبلت عطا فرماتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، ہمیشہ کی طرح ان شاء اللہ ایک ناشیف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جی سہیل بھائی تشریف لائیں۔ جی معذرت سہیل بھائی، آیت نمبر دس، ایک نمبر آیت سے لے کر دس نمبر آیت تک آج کا درس ہو۔ جی ایوب بھائی تشریف لائیں۔